ஸ்ரீ கணேஷாய நம. ஸ்ரீ ஜானகி வல்லவோ விஜயதி. ஸ்ரீ ராமச்சரித மானஸ் பஞ்சம் சோபான் சுந்தர்காண்ட். சாந்த சனாதன அப்ரமேய நிஷ்பாப் மோக்ஷ ரூப் பரம் சாந்தி தேனே வாலே ப்ரஹ்மா சம்பு ஔர் சேஷ ஜிசே நிரந்தர் சேவித் வேதாந்த கே த்வாரா ஜானனே யோக்ய சர்வ வியாபக் தேவதாவோ மே சப்சே படே மாயா சே மனுஷ்ய ரூப மே திக்னே வாலே சமஸ்த பாபோ கோ ஹரனே வாலே கருணா கி கான் ரகுகுல் மே ஸ்ரேஷ்ட ததா ராஜாவோ கே சிரோமணி ராம் கஹலானே வாலே ஜகதீஸ்வர கி மே வந்தனா கர்த்தா ஹூ. ஹே ரகுநாத் ஜி, மே சத்ய கஹத்தா ஹூ ஔர் ஃபிர் ஆப் சப்கே அந்தர் ஆத்மா ஹீ ஹேன், சப் ஜானதே ஹீ ஹேன் கி மேரே ஹ்ருதய மே தூசரி கோய் இச்சா நஹீ ஹே. ஹே ரகுகுல் ஸ்ரேஷ்ட, முஜே அப்னே நிர்பரா பக்தி தீஜியே ஔர் மேரே மன் கோ காம் ஆதி தோஷோ சே ரஹித் கீஜியே. அதுல் பல் கே தாம் சோனே கே பர்வத் கே சமான் காந்தி யுக்த ஷரீர் வாலே தைத்ய ரூபி வன் கே லியே அக்னி ரூப் ஜானியோ மே அக்ரகண்ய சம்பூர்ண குணோ கே நிதான் வானரோ கே ஸ்வாமி ஸ்ரீ ரகுநாத் ஜி கே பிரிய பக்த பவன் புத்திர ஸ்ரீ ஹனுமான் ஜி கோ மே பிரணாம் கர்த்தா ஹூ. ஜாம்பவான் கே சுந்தர் வச்சன் சுன்கர் ஹனுமான் ஜி கே ஹ்ருதய கோ பஹத் ஹீ பாயே. வே போலே, ஹே பாய், தும் லோக துக் சஹகர் கந்த மூல் ஃபல் காக்கர் தப் தக் மேரி ராஹ் தேக்னா ஜப் தக் மே சீதா ஜி கோ தேக்கர் நா ஆவும். காம் அவஷ்ய ஹோகா க்யோகி முஜே பஹத் ஹீ ஹர்ஷ ஹோ ரஹா ஹே. யஹ கஹகர் ஔர் சப் கோ மஸ்தக் நவாகர் ததா ஹ்ருதய மே ஸ்ரீ ரகுநாத் ஜி கோ தாரண கர்கே ஹனுமான் ஜி ஹர்ஷித் ஹோகர் சலே. சமுத்ர கே தீர் பர் ஏக் சுந்தர் பர்வத் தா, ஹனுமான் ஜி கேல் சே ஹீ கூத் கர் உஸ்கே ஊபர் ஜா சடே ஔர் பார் பார் ஸ்ரீ ரகுவீர் கா ஸ்மரண கர்கே அத்யந்த பலவான் ஹனுமான் ஜி உஸ் பர் சே படே வேக் சே உச்சலே. ஜிஸ் பர்வத் பர் ஹனுமான் ஜி பேர் ரக்கர் சலே வஹ துரந்த ஹீ பாதால் மே தஸ் கயா. ஜைசே ஸ்ரீ ரகுநாத் ஜி கா அமோக பாண சல்தா ஹே உசி தரஹ ஹனுமான் ஜி சலே. சமுத்ர நே உன்ஹே ஸ்ரீ ரகுநாத் ஜி கா தூத் சமஜ கர் மைனாக் பர்வத் சே கஹா கி ஹே மைனாக், தூ இன்கி தகாவட் தூர் கர்னே வாலா ஹோ அர்த்தாத் அப்னே ஊபர் இன்ஹே விஷ்ராம் தே. ஹனுமான் ஜி நே உசே ஹாத் சே சூ தியா ஃபிர் பிரணாம் கர்கே கஹா, பாய் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர ஜி கா காம் கியே பினா முஜே விஷ்ராம் கஹா. தேவதாவோ நே பவன புத்திர ஹனுமான் ஜி கோ ஜாதே ஹுவே தேகா உன்கி விசேஷ பல் புத்தி கோ ஜானே கே லியே உன்ஹோனே சுர்சா நாமக சர்போ கி மாதா கோ பேஜா. உஸ்னே ஆகர் ஹனுமான் ஜி சே யஹ பாத் கஹி, ஆஜ தேவதாவோ நே முஜே போஜன் தியா ஹே. யஹ வச்சன சுன்கர் பவன குமார் ஹனுமான் ஜி நே கஹா, ஸ்ரீ ராம் ஜி கா காரி கர்கே மே லோட் ஆவும் ஔர் சீதா ஜி கி கபர் பிரபு கோ சுனா தூ, தப் மே ஆகர் தும்ஹாரே முஹ மே குஸ் ஜாவுங்கா, தும் முஜே கா லேனா. ஹே மாதா, மே சத்ய கஹதா ஹூ, அபி முஜே ஜானே தூ. ஜப் கிசி பி உபாய சே உஸ்னே ஜானே நஹீ தியா தப் ஹனுமான் ஜி நே கஹா, தோ ஃபிர் முஜே கா நா லே. உஸ்னே யோஜன பர் முஹ ஃபைலாயா தப் ஹனுமான் ஜி நே அப்னே ஷரீர் கோ உஸ்ஸே தூனா படா லியா. உஸ்னே சோலஹ யோஜன கா முக கியா, ஹனுமான் ஜி துரந்த ஹீ 32 யோஜன கே ஹோ கே. ஜைசே ஜைசே சுர்சா முக கா விஸ்தார படாத்தி தி ஹனுமான் ஜி உஸ்கா தூனா ரூப திக்லாதே தே. உஸ்னே सौयोजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के पर कोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का पर कोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं, वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।